nawet widziałem ich na żywo. I usiłuję wskrzeszać różne style brzmienia afrykańskie, ale metodami formacji no, zmieszanej, jeśli chodzi o skład taki rasowy. To w ten sposób popatrzymy, ale głównie jednak białej i londyńskiej w dodatku, zachodniej w każdym razie. Tym razem zaprosili do swojego świetnie wyposażonego studia w Londynie Orlando Juliusa, Nestora afrykańskiego popu, afrykańskiego soulu. Bardzo ważną postać, jeśli chodzi o wokalistykę, jeśli chodzi o grę na saksofonie. Występuje tutaj w obu tych rolach i wspólnie odegrali część jego utworów z bardzo bogatego dorobku i brzmi to naprawdę jakby The Heliocentrics pojechali do Afryki, a nie jakby próbowali cząstkę tej Afryki sprowadzić do Londynu. Posłuchajmy. Julius i grupa The Heliocentrics. Utwór nosił tytuł Buje Buje, a płyta J.E. The Afro wydana przez wytwórnię Strat Records, kolejna firma, która bardzo ciekawą muzykę z Afryki między innymi wyszukuje, no i stale również publikuje wydawnictwa z grupą The Heliocentrics. To w takim razie teraz zmieniamy klimat, dryfujemy w stronę elektroniki. Szybko, to jest mała płyta, chociaż na 33 obroty, Pie Corner Audio, czyli Martin Jenkins, znany Państwu z naszych spotkań, który regularnie publikuje swoje utwory. To jest płytka zatytułowana Black Mist. Utwór pojawił się wcześniej na takiej kompilacji The Other Church, ale tutaj jest rozbudowany w innej wersji. My posłuchamy dłuższej, wydłużonej wersji Pie Corner Audio, czyli jeden z przedstawicieli tego nurtu antologicznego, takiej retroelektroniki delikatnej, pulsującej, bardzo przyjemnej. Słuchamy w takim razie i tylko przypominamy, że na hch.wordpress.com cała playlista dzisiejszej audycji HCH.

Thank you. HCH, Trójce, 25 minut po godzinie pierwszej. To rozpoczęliśmy od dłuższej wersji utworu Black Mist, Pie Corner Audio, z czarnej płyty Black Mist, a przed momentem Flying Lotus. Kilka minut próbki z nowej płyty Flying Lotusa, czyli Steven Ellison i Herbie Hancock. Tym razem było go słychać w tym drugim mikrofragmencie, bo to trzy utwory połączone, Team Tesla i jeszcze fragment Cold Dead. Jest tutaj kilkakrotnie Herbie Hancock na instrumentach klawiszowych. Poza tym pojawia się stały gość, czyli Thundercat, basista. Znakomity taki, bardzo dużo zresztą wirtuozerii takiej instrumentalnej. Bardzo szybkie, bardzo takie krótkie też partie solowe, a cała płyta trwa 38 minut i to jest no, podróż w jakimś nieprawdopodobnym tempie. Aż za gęsta momentami się wydaje ta płyta, taka esencja z fusion. You are dead. Taki jest tytuł tej płyty, wytwórnia Warp, kolejna nowość z tej wytwórni. To teraz, jeśli państwo pozwolą, to powrócimy do Pie Corner Audio, ponieważ tych małych płyt okazuje się sporo. Chcemy się z nimi podzielić. To jest taka płytka, która jest inspirowana trochę parapsychologią i co więcej, to jest wspólna płyta dzielona wraz z Not Waving. Tym razem Perfect Secrecy Forever, czyli raz jeszcze po Corner Audio. No a później Jachna Ból. Fragment nowej płyty duetu Jachna Ból, Nocny Pociąg. Płyta się nazywa Atropina, a duet Jachna Ból to są jedni z licznych bardzo gości festiwalu Unsound w Krakowie, który rozpoczął się w niedzielę, potrwa do kolejnej niedzieli, a Jachna Ból gdzieś pod koniec tygodnia, chyba w piątek bodajże, albo w czwartek. Wszystko można sprawdzić na stronie unsound.pl. Thank you. Nocny pociąg Jahna Bull z płyty Atropina, a wcześniej taki bardzo dynamiczny, taneczny Pie Corner Audio Perfect Secrecy Forever z płyty dzielonej Intercepts. Jeśli czas nam pozwoli, to może za 2 tygodnie fragment chociażby drugiej strony, czyli propozycji Not Waving. I Jahna Bull, Nocny pociąg, duet Jahna Bull wystąpi na festiwalu Unsound pod koniec tygodnia. A teraz kolejna reedycja, bardzo ciekawa, wydana w ostatnich tygodniach. Reedycja płyty z muzyką elektroniczną, opublikowanej oryginalnie pod koniec lat 70. przez niejakiego Bernarda Scheinera. Nazwisko znajome, korzenie rodziny polskie jak najbardziej. Tragiczna historia Auschwitz, bo to rodzina żydowska też przy okazji gdzieś w tle, ale muzyk mieszkający, wychowujący się we Francji. Ta tragiczna historia dotyczyła jego wujka, który był w obozie zagłady, natomiast sam Scheiner wykorzystywał ją w swoim dorobku artystycznym, jakoś sięgał do tych wspomnień, ale nie zawsze. Tworzył muzykę elektroniczną i był również konstruktorem, autorem wizualizacji różnego typu. Pracował z zespołami sceny francuskiej, pokroju Magmy czy Gongu, jako właśnie specjalista od świateł. Ale zaprojektował również tę słynną harfę laserową dla Jeana Michela Jarre'a. Bardzo ważna postać drugiego planu, można powiedzieć zatem. Ale jednocześnie nagrywał własną muzykę, jak już wspominałem, i ta pierwsza płyta, która wyszła w roku 79, Visions of Dune, czyli Wizje Duny, odnosiła się do bardzo popularnej książki Franka Herberta, w zasadzie takiego cyklu powieściowego poświęconego Dunie, planecie i różnym potyczkom rodów, bo to taka trochę fantasy, trochę science fiction. Bardzo ciekawa muzyka z tego wyszła i niesamowicie rzeczywiście intrygująca, jeśli chodzi o taką możliwość zilustrowania sobie czytanej powieści. Broni się po latach? Broni się jak najbardziej. Broni się świetnie, tak jak zresztą sporo płyt z tego okresu. Posłuchamy fragmentu, który się nazywa Kwisatz Haderach, a następnie formacja Super Silent z nowej płyty z 12 w tytule, czyli kolejny zestaw improwizacji. Super Silent, który wystąpił w sobotę na festiwalu Avantgard we Wrocławiu. A zatem Bernard Scheiner, a później Super Silent z Norwegii. Thank you. Super Silent. Obecnie trio, czasami kwartet. We Wrocławiu, zdaje się, jeśli wszystko dobrze poszło, jeśli wszyscy dojechali w sobotę, to był kwartet z Johnem Paulem Jonesem. Może ktoś z naszych słuchaczy był na przykład na tym koncercie i mógłby nam donieść. To no właśnie. Jeszcze można hch.polskieradio.pl. A wcześniej, to był fragment oczywiście najnowszej płyty, Super Silent, która się właśnie ukazała nakładem Rune Gramofon, jak zwykle. A wcześniej Bernard Schreiner, Kwizec w Haderach z wizji Duny. Może kiedyś jakiś specjalny odcinek soundtracków do książek science fiction. Bo no dobrze. Trochę można by było tego uzbierać. Kolejna płyta na pewno inspirowana soundtrackami, chociaż również starą muzyką elektroniczną, więc to cały czas w temacie. To album Blue Amiga. Taki krótki w zasadzie mini album duetu Neotantric, który tworzą Andy Vottel z wytwórni Finders Keepers oraz Sean Canty z kolei reprezentujący Demdike Stare. A wraz z nimi na płycie Blue Amiga pojawiają się m.in. Susan Chani i w tym składzie pojawili się również wczoraj wieczorem na scenie Mangi w Krakowie w czasie festiwalu Unsound oraz Bruno Sperry i jeszcze Jane Weaver, która też nagrywa dla Finders Keepers stale. Czyli taki przegląd z jednej strony twórców muzyki elektronicznej, piosenki Jane Weaver, ale także i wielkich klasyków muzyki elektronicznej. I wszyscy razem tworzą, no, myślę, że dość spójną muzykę elektroniczną. Nie wiem, czy potrzeba aż takiego tłumu do zrobienia czegoś takiego, ale słucha się tego na płycie Blue Amiga ciekawie. Patrick, Suzanne Ciani. To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale zakończymy tak, jak rozpoczęliśmy, czyli od jeszcze jednego wspomnienia zmarłego Marka Bella. Mark Bell z płyty Advance grupy LFO i nagranie Shutdown na koniec tego wydania HCH. 159. Kłaniamy się, życzymy dobrej nocy. Bartek Haciński. Jacek Haflyluk. Spotykamy się za 2 tygodnie.